і дружелюбно ощирившись. Потім син вирискнув: «Рибки, тату, які рибки?» і почав липнути носом до вмонтованих у стіни яскраво освітлених із середини акваріумів. Від німого зачудування його ротик перетворився на кому, і тепер він був подібний уже до Вінні-Пуха. За склом навпроти нього зависла пласка чорна рибина, незмигно витріщившись на малого відвідувача. «Ану йди!» – ляснув малюк долонею по акваріуму. Йому більше припали до душі оранжеві гупії та бозна якої назви веселкові рибки з довгими яскравими хвостами-віялами. «Ну, обережніше!» – приструнчив емоційного природничника тато. «Ходімо, в залі закам'янілості й виставили метеликів. Ти таких і в дідуся в селі не бачив». «Дивись, тату, яка диня!» – смикнув його малий. «Та це не диня!» – стало смішно татові. «Це закам'яніле яйце страуса. Воно тисячі років лежало в землі і перетворилось на камінь. А метелики справді були небачені, чудесні. Крильця одних скидалися на два стулені докупи пожовклі листочки, аби між таким самим листям їх не відшукав хижий птах. Візерунки інших нагадували строкаті тканини східного базару. Найменший метелик міг би присісти на нігті, а великий навряд чи прикрив би пригорщею. У Дмитрика розбігалися очі від розмаїття пістрявих різнокаліберних метеликів, цикад, рогатих насуплених жуків та волохатих велетенських павучисьок. «А ці метелики літають?» простодушно поцікавився малий. «Так», – збрехнув тато, – «просто тут вони сплять». Чомусь не хотілося казати, що вони мертві, виморені і засушені. «А їх можна розбудити?» «Можна», – зітхнув тато, – «але не зараз, вони спатимуть цілу зиму». Під закам'янілим яйцем динею відбувся німий поєдинок. Принаймні так здалося Сергієві, коли він глянув на черговий засклений столик. Один проти одного на відстані п'яді розташувались великий сяючий лазуровий метелик і гігантський чорний скорпіон. «Ціла композиція», – подумав Сергій, – «наче художник їх розташував один перед одним, один проти одного, втім це, мабуть, випадково». І відразу згадав, що сам любив говорити Ірині, мовляв, у житті немає випадковостей. Малий погладив скло над небесним переливчастим метеликом. Гарнюній такий, найкращий. Потім лапнув над набиченим скорпіоном. І відсмикнув пальчика. Шматочок неба, такої ніжної барви, як буває тільки ранньої весни, ще й з дивовижними переливами, зі стрічечкою сріблястого напилення по краях. Сергієві здалося, що в метелика врухнувся вусик. І зловісний, закований у чорні панцирні обладунки, із погрозливо піднятим жалом на кінці членистого хвоста. Один проти одного. Небо над світом. І чорний імператор цього світу. Диво. Ціла композиція, в захваті повторив подумки Сергій. В ньому прокинувся малярський естетизм. Дмитрик тягнув за руку до нових метеликів, схожих на прапори океанських острівних держав, а в нього не йшов з голови безгучний застиглий двобій. Всю дорогу Сергій мовчки міркував, а втомлений син, не докучаючи татові, тихенько задрімав на сидінні. Були вареники з вишнями, котрих Дмитрик стеребив небачену для нього кількість. «Свіже повітря», – посміхнулася мама. «Був борщ, плов, була чарочка, навіть не одна, доброго, дорогого лікеру. Тепер можуть собі дозволити». Була Ірина, сидіти з якою плечем до плеча сьогодні видавалося незвичайно затишним благом. Дмитрик не без протестів, але вклався спати. І, можливо, йому снилися екзотичні мешканці тропіків. Мордочкою блукала така вдоволена посмішка, наче він дивився мультика. Сергій причинив двері кухні, глипнув на високу стелю, запалив ментолову цигарку. «Тепер житло велике, до Дмитра димок не дійде, відкрийно трохи квартирку». «Та велике ж! Допомогла, як бач, нам Америка, а ти так не хотів їхати». «Може, то я їй допоміг?» – кисло посміхнувся Сергій. «Не надто самовпевнено. Послухай, Іринко, вже говорено, переговорено. Вони розучилися малювати звичайне людське обличчя. Все необхідне може створити комп'ютер. Душа ж атрофувалась». Ірина підперла щоку рукою і терпляче слухала. Такі розмови були не вперше. У цій новій велетенській квартирі з важкими шторами і масивними меблями що попри висоту здавалися приземкуватими під недосяжною стелею.